603 अनुमातुर अभांतर क्रिया एव नास्ति। वो जो अनुमान करेगा उसमें सब मिल करके अनुमान करेंगे तो उसके आत्मा में अभांतर क्रिया मानेंगे तो फिर अनेकत्व आपत्ति दोष दिया था पूर्व सिद्धांत ने। पूर्व पक्षी की शंका है वो अभांतर क्रिया कुछ नहीं, तद हेतु से वो तद उपगमात। वो अभांतर क्रिया जो अनुमान अनुमान हेतु में ही क्रिया है, हेतु से वो तद उपगमात नहीं अनु अनुमातु ना अनुमा का हेतु अनुमिति का हेतु अनुमिति का जो अन्य कारण उसमें हेतु में तो क्रिया होगी। जो अनुमान करने वाला करता है उसमें अवान्तर क्रिया नहीं पूर्व पक्षी करता है, वो स्वयं अन्य साधन से करता है जैसे वास्यादि से करता है, वास्यादि में क्रिया होगी अवान्तर क्रिया। अनुमान करने वाला आत्मा है, आत्मा में कोई अवान्तर क्रिया नहीं, बाकी जो हेतु में अवान्तर क्रिया होगी ये पूर्व पक्षी कहता है। अनुमा तो अवान्तर क्या बनाती तद हेतुषु अनुमा अनुमिति के हेतुषुव तदुपगमा तदुपगमा अवान्तर क्रिया। अन्य में अवान्तर क्रिया होगी आत्मा में कर्ता में नहीं थी। अनुमायाश्च ज्ञानत्वेन अक्रियात्वाद अनुमार जो अनुमिति है अनुमित रूप तो क्रिया है आत्मा में अनुमित रूप क्रिया ज्ञान, तो अनुमित तो ज्ञान है वो तो क्रिया नहीं। अनुमित रूप क्रिया हो तो पूर्व पक्षी कहता क्रिया हो तो आत्मा में क्रिया है तो फिर क्रिया अनेक साध्य तो फिर अनेक आत्मा में अनेक तो आपत्ति आएगी, किंतु अनुमिति तो ज्ञान है अक्रियत्वाद ऐसी आशंका है। अनुमापि क्रिया साक्षात भवते वाभिपेयते शरीरेन्द्रिय बुद्ध्या देहे प्रत्येक अंशादनेकता अनुमापि भवते व साक्षात क्रिया अभिपेयते आप क्रिया आप ही मानते अनुमा भी क्रिया, इसलिए अनेक सब मिलकर अनुमान करते कहते हो क्रिया। शरीर इंद्र बुद्धि आदि प्रत्येक अनेकता स्याद सब में क्रिया होगी, सब में क्रिया होगी तो क्रिया अनेक साध्य से प्रत्येक में फिर जो अलग अलग क्रिया उसके लिए अनेक साध्यता है तो शरीर इंद्रिय आत्मा सब अनेक हो जाएगा। चल बहु साधन साध्यत्वात् क्रियाणामिति हेतुतः एवं लक्षण हेतुक्तिर् मौर्ख्यलिङ्गं भवेदतः। क्रियाणाम बहु साधन साध्यत्वात् इति हेतुतः आप कहते क्रियाणाम बहु साधन साध्यत्वात् अनुमाता कुशल वयम अनुमा कुशल वयम देहेन्द्र मन बुद्धि क्षेत्र में सब बहु दे सब वयम अनेक साधन साध्य इसे आपने कहा था। एवं लक्षण हेतु तीर अतः मूर्खलिंगम भवे मूर्खता का लिंग ज्ञापक तो अनुमा कुशल कहते हैं। 5, 6, 4, 5 अनुमापि धात्वर्थ तो त्वाद धात्वर्थ है वही क्रिया है भाट्टमते वा ज्ञान से क्रिया तो अंगीकारात इति अर्थ अतः भाट्टमते ज्ञान भी क्रिया है। आत्मनि उक्त न्यायम देहादा वते दिशति जैसे आत्मा में अनेकत्व आपत्ति देहादि में भी अनेकत्व शरीर इंद्रियादि में भी। वेदांत मत में तो मुख्य ज्ञान साध्य भी नहीं है, क्रिया मतलब चलनात्मक कर्म अलग क्रिया अलग है, धात्वर्थ क्रिया है ज्ञान भी क्रिया है। भाव में ल्यूट होता है ना, भाव है क्रिया, भाव ज्ञान से ल्यूट का भाव वही भाव क्रिया है। और क्रिया जो क्रिया साध्य कर्म साध्य, वहाँ कर्म को अलग ज्ञान को अलग करके कहते हैं। धातु तो क्या, और ज्ञान तो ज्ञान साध्य मोक्ष तो एक साध्य नहीं मानते, और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति मानते हैं, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं। वहाँ क्रिया, वहाँ कर्म, कर्म है, कर्म तो वेद शास्त्र भी तो कर्म, और ये जो ज्ञान क्रिया है, भाव, भाव में क्रिया है, वो तो मानना पड़ता है व्यापार। वही पूर्व पीछे ने कहा था ना, तभी ज्ञान क्रिया अनेक साध्य होने के कारण हम अनुमान कुशल वयम अनेक, कौन आप अनुमान करते, देह इंद्र मन बुद्धि आदि में कौन करते हैं? तो इसने कहा देहादि साधन मिल करके भूरी साधन साध्यत्वा क्रिया ना, यही तो प्रारंभ हुआ। क्रिया अनेक साधन साध्य है, इसलिए हम देह इंद्रियादि के ले करके हम अनुमान कर रहे हैं। तो क्रिया तो अनुमान क्रिया, अनुमिति ज्ञान क्रिया है अनुमिति ये। और जो न्यायिक के परिभाषा में ज्ञान को गुण मानते क्रिया नहीं मानते, वो गुण इसके अनुसार शंका हुई। तो ये सिद्धांत उत्तर दिया, भाव में होने से धातु अर्थ सब क्रिया, क्रिया ही है व्यापार। और पूर्व मीमांसा में जब आटमत माना, और जो कर्म साध्य तो आपत्ति आप कहते हो, कर्म अलग है, वहाँ क्रिया, क्रिया साध्य जो कहेंगे वो क्रिया का अर्थ है कर्म, वेद शास्त्र भी तो कर्म। आत्मनि उत्तने देहादि में शरीर, शरीर इंद्रियादि बहुत आपत्ति, तस्माद तस्य अवान्तर क्रिया अस्ति न वा शरीर में, शरीर आदि में न चेद, फिर यदि नहीं है तो कारक नहीं हुआ, क्रियाजनकत्व कारकत्व अकारकत्व, और कारक है तो क्रिया आश्रयत्व कारक, तो क्रिया जो करोती क्रिया निवर्तयति कारक, कारक है तो क्रिया माननी पड़ेगी। अस्ति चेत प्रत्येकम अनेकत्व, प्रत्येक में कारकत्व, कारकत्व है क्रिया आश्रयत्व, क्रिया अनेक साध्य, तो प्रत्येक में अनेकत्व आपत्ति। तदुत हेतु तत्र अवान्तर क्रियाया बहुकारक साध्यत्वात्, तुम्हारे हेतु ही क्रिया बहुकारक साध्य कह तो, रवान्तर क्रिया भी वहाँ है तो बहुकारक साध्यत्व आएगा, बहुकारक साध्यत्व। तस्या तद अतिरिक्त अनेक कारक साध्यत्व, यदि अवान्तर क्रिया में आत्मा से देह से अतिरिक्त अनेक कारक साध्य मानेंगे तो फिर अनवस्था, प्रत्येक में फिर अनेकत्व, प्रत्येक में फिर अनेक, अनेक कारक साध्यत्व। विशिष्ट से आत्मनो अनुमातृत्व, तो देहादि विशिष्ट आत्मा अनुमाता, इसे पूर्व पीछे ने कहा था क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वादि हेतु जो दिया था वदन उत्तर न्यायाद विद्वत उपहास सद, तुमने हिसाब बड़े बुद्धिमान, अनेक कारक साध्यत्व कह करके ये सिद्ध किया, ये एवं उतित मूर्ख का लिंग है, अनेक कारक साध्य का लिंग नहीं, अनेक कार्य साध्यत्वात नहीं, एवं कारक अवान्तर व्यापार से अनेक कारक साध्यत्व निरस्य, कारक का अवान्तर व्यापार है क्रिया, अनेक कारक साध्य हो जाएगा तो अनवस्था दोष अनेकत्व आपत्ति, पक्षांतर निरस्य गुण गुण गुण पाँच छः हाँ गुण क्रियाणां सर्वे गुण क्रियाणां सर्वासाम कर्तृमात्रव्यपाश्रयात् अनेकांतिकता हेतु तथा वह संप्रसज्यते। गुण सर्वासाम गुण क्रियाणाम कर्तृमात्र व्यपाश्यात, कर्ता में है गुण, तो है तो अनेकांतिकता, फिर अनेक कारक साध्य तो नहीं होगा, कर्तृमात्र में यदि रहेगा गुण रूप तो अनेक कारक साध्य तो नहीं है व्यभिचारी हेतु। छः कारक अवान्तर व्यापाराणाम अनेक कारक साध्य यदि मानेंगे, अवान्तर अनेक कारक साध्य तो मानेंगे तो उसमें अनेकत्व आपत्ति, तेषाम स्वकर्तृमात्र निश्चयत्वात्, केवल कर्तृमात्र निष्ठा मानेंगे तो अनेक कारक साध्य तो नहीं होगा, अनेक कारक साध्य तो साध्याभावे भी, अनेक कार्य का साध्य तो रूप साध्य उसमें नहीं आएगा, अनेक कार्य का साध्य तो नहीं आएगा, किंतु क्रिया तो है तो सत्वाद व्यभिचार इति जात। क्रिया तो है, क्रिया है तो फिर तो सकर्तृमात्र निष्ठत्वाद, सकर्तृमात्र निष्ठ है क्रिया यदि रही कर्तृमात्र ज्ञान, तो अनेक कार्य का साध्य तो साध्याभावेपी तेषाम अवान्तर अवान्तर व्यापार में अनेक कार्य का साध्य तो नहीं रहने पर भी क्रिया तो है तो है तो आत्मा में कर्तृमात्र निष्ठ क्रिया है तो आत्मा में तो अनेक तो आपत्ति आएगी। सत्व व्यभिचार से आते क्रिया है तो क्रिया तो हेतु रहे तो ज्ञान गुण क्रिया मानेंगे तो अनुमातुर अयोग्येन अनुमान अनुत्थान उत्वा अनुमान नहीं कर सकते तो अनुमान ही नहीं होगा। तलिंग में भी दुर्वचम अनुमान का लिंग भी सिद्ध नहीं इत मनुमान सांख्येष्ट जन्मादिना प्रतिनियमादि लिंगम दूषयती सांख्य में जो जन्मादि प्रतिनियम हेतु दूषयती अपेक्षा अपक्ष अपक्ष धर्मता हेतु नाम रूपाश्रयत्वतः धर्माभावात् प्रतीचश्च तद्भेदे हेतुतः कुतः हेतु अपक्ष धर्मता जो हेतु दिया है पक्ष धर्म ने आत्मा में अनेकत्व सिद्ध करने के लिए नाम रूपादि दिया, नाम रूपादि तो आत्मा में ही नहीं पक्ष धर्म नहीं अपक्ष धर्मता है तो प्रतिचश्च धर्माभावत प्रत्यय आत्मा में धर्म नहीं है तो अनेक धर्म नाम रूप धर्म को दे करके आत्मा में अनेकत्व सिद्ध करना वो धर्म तो प्रत्येक आत्मा में ही नहीं। तद्भेद हेतुता को तो यदि धर्म उसका उससे भिन्न हुआ आत्मा से वो हेतु कैसे तद्धर्म नहीं हो तो नहीं। पुरुष बहुत साधकम जन्मादि जन्मादि पुरुष बहुत साधक नहीं उत्तम जन्मादि जो हेतु देते हो तो आत्मा में ही नहीं। नाम रूपात्मक देह निष्ठत्व है ना नाम रूपा तो देह देह निष्ठ है जन्मादि और आत्मा में भेद सिद्ध करते हैं आत्मनिय प्रवृत्ति हेतु अपक्ष में नहीं आत्मा में। आत्मा द्रव्यत्व अतिरिक्ता अपर जाति हो अश्रावण विशेष गुणवत्वाद घटवत न्यायिक लोग अनुमान करते अनेक आत्मा सिद्ध हो जाएगा। द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय घट में जैसे द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय है घट पृथ्वी द्रव्यत्व व्याप्य पृथ्वीत्व जाति वाला है घट द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय सत्ता को नहीं ले सकते अपर जाति अपर जाति द्रव्यत्व नहीं ले सकते द्रव्यत्व से भिन्न अपर जातीय कौन अपर जाति पृथ्वीत्व जैसे घट में आ गया आत्मा में भी हेतु है अश्रावण विशेष गुण बत्वाद क्योंकि अश्रावण विशेष गुण शब्द गुण आकाश में व्यभिचार हो जाएगा वहाँ विशेष गुण बत्व रहने पर भी द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति आकाश में नहीं मानते आकाशत्व जाति नहीं अद्रव्यत्व से अतिरिक्त अपर जाति नहीं व्यभिचार होगा इसलिए उससे अतिरिक्त अश्रावण विशेष गुण होता है। अश्रावण विशेष गुण कहेंगे तो शब्द रूप विशेष गुण को लेकर के व्यभिचार नहीं कर सकते शब्द से भिन्न विशेष गुणवत्व यत्र यत्र तत्र अपर जाति घट आदि में तो आत्मा में अपर जाति आत्मत्व जाति सिद्ध होने से आत्मा अनेक सिद्ध हो जाएगा। तार्किक का अनुमान आशंका धर्म धर्माभावात् प्रतीचा से तद्वेदे बहुत आत्मा में धर्म हो तो विशेष गुणवत्व आदि धर्म सिद्ध नहीं होगा आत्मा में निर्धर्म का मान करके उत्तर दिया तार्किक लोग तो धर्म मानते नहीं प्रतीच गुणवत्ता आत्मा में गुण मान करके न्यायिक मत गाया किंतु आत्मा में गुण ही नहीं केवल निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च सुखादिनाच और सुखादि जो गुण कहते बुद्धि सुख दुखादि ये तो मानो धर्म है। ये तार्किक लोग कहेंगे कि आत्मा में तो बुद्धि सुख दुख इच्छा से धर्म है सुखादिनाम च मन धर्मत्वाद ये तो सर्व मन है वही श्रुति वहाँ इतना सर्व मन को लोग मन को निमित्त कारण मानते हैं, किंतु निमित्त कारण के साथ समान अधिकरण नहीं होता है, उपादान कारण मानना पड़ेगा। इसे मनोधर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। तस्माद आत्मभेदे नोक्त गुणवत्वस्य हेतुता, गुणवत्व अनेक गुणवत्व को लेकर के आत्मा के भेद सिद्ध बुद्धि है सुख न अन्यत्र आश्रिते, अन्यत्र आश्रिते गुणवत्व आपके मत कर आत्मा में हमारा सिद्ध नहीं। और जो अंतकरण में थे अंतकरण में आना होने का तो कोई आपत्ति नहीं है, तो उभय मत सिद्ध होना चाहिए। भेदानुमाने लिंगाभाव मुक्ता प्रत्ययनुमान भाव, आत्मा का भेद अनुमान में लिंग नहीं और प्रत्ययनुमान है ऐकात्म्य। ऐकात्म्यवंत देहास्युर् विवादो येषु वर्तते शरीरत्वाविशेषत्वात् प्रतिवादि शरीरवत्। शरीर देहा येषु विवाद वर्तते ते देहा ऐकात्मवंत शरीरत्वात् प्रतिवादी शरीरवत्, प्रतिवादी शरीर में ऐकात्मवत्व है, शरीरत्व हेतु हुआ। तो जितने शरीर में विवाद सब शरीर में शरीरत्व हेतु होने से ऐकात्मवंत एक आत्मा सब में। प्रतिवादी है देहा अन्य देहा तदात्मना तादात्म्यवंत जीव देहता समत्वात्। प्रतिवादी देह को पक्ष से हटा करके करना, प्रतिवादी देह से अन्य देहा तदात्मना तादात्म्यवंत, प्रतिवादी आत्मा से तादात्म्यवंत जीव देहत्वात् समत्वत् प्रतिवादी शरीरवत्। देहेषु उत्तन्यायम् इंद्रियादिषु अतिदिशति, इसे इंद्रियादि में आ जाएगा, सारे इंद्रिय प्रतिवादी आत्मा से। तथा तथे इंद्रिय मन बुद्धि विशेषपि योजयेत्, ऐकात्म्यं सर्वभूतेषु प्रात्यक्षाचात्मनस्तथा। तथा इंद्रिय मन बुद्धि विशेषु योजयेत् सर्वभूतेषु ऐकात्म्यम, ऐसा अनुमान हो जाएगा सारे भूत में इंद्रिय मन बुद्धि में एक आत्मवंत। और आत्मन तथा प्रात्यक्षात, जो आत्मा अपने स्वयं प्रत्यक्ष मानते वो एक आत्मा सर्वत्र है। विमतानि प्रतिवादि भोग साधनानि, ये शरीर प्रतिवादि भोग साधनानि इंद्रियाणि चक्षुरादि इंद्रियाणि प्रतिवादि भोग साधनानि, प्रतिवादि भोग साधनानि जितने सब है, जितने इंद्रिय सब रहते प्रतिवादी भोग के साधन इंद्रियत्वात् प्रतिवादी इंद्रियवत्, प्रतिवादी इंद्रिय जैसे प्रतिवादी भोग साधन। बाकी चैत्र मैत्र आदि में जितने सब इंद्रिय है सब प्रतिवादी भोग साधन इंद्रियत्वात्। एवं मनोबुद्धि में भी जितने मनोबुद्धि आदि सब प्रतिवादी भोग साधन। मनोबुद्धि विषयान पक्षीकृत अनुमातव्यम तत्देह इंद्रियादिषु, तत्देहवत इंद्रियादिषु ऐकात्मम अनुमान न योजित। जैसे देह में एकात्म अनुमान किया, इंद्रिय मनोबुद्धि आदि में एकात्म अनुमान करेंगे सब भेदानुमान से। किसको लेना, इंद्रिय को लेना, जितने सब इंद्रिय चैतन्य में सब इंद्रिय प्रतिवादी भोग साधनानि इंद्रियत्वात् प्रतिवादी इंद्रियवत्। प्रतिवादी का इंद्रिय को पक्ष दृष्टांत रखो, उसको छोड़कर बाकी इंद्रिय को पक्ष में रखो। क्यों ब्याला तो प्रत्यक्ष तो बात नहीं हो सकता है, आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं। देवदत्त उपस्थित है, हाँ उसको छोड़कर बाकी जितने इंद्रिय है वहाँ विवाद है, उसका भोग साधन अलग अलग आत्मा का भोग साधन है अथवा इसी प्रतिवादी का भोग साधन है, विवाद है। व्यभिचार कहाँ दिखाएंगे, विवाद स्थल में व्यभिचार नहीं दिखा सकते हैं। सारे तो जितने इंद्रिय है प्रतिवादी भोग साधनानी इंद्रियत्वात प्रतिवादी इंद्रियवत। यहाँ प्रतिवादी के इंद्रिय में उसका भोग साधन तो उभय सम्मत है। नहीं वादी को छोड़कर अच्छा वादी को हाँ पक्ष में आ जाएगा, प्रतिवादी को छोड़कर के तुम्हारे अर्थात तुम्हारे भोग साधन से हुए, तुम्हारे आत्मा के भोग साधन है। प्रत्यक्ष किसका बाद होगा, क्या किसका प्रत्यक्ष, इंद्रिय का प्रत्यक्ष होगा आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा का तो प्रत्यक्ष अन्य आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तुम्हारे अपने आत्मा का प्रत्यक्ष है उसके भोग साधन है ही। अब दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष हो तो उसका भेद होगा तो बाधित तो होगा। अब प्रत्यक्ष क्या होता है, सर्व इंद्रिय का प्रत्यक्ष होता है। सर्व इंद्रिय को तो हम सबको सारे सर्व इंद्रिय को पक्ष बना दिया, सारे शरीर प्रतिवादी आत्मा ना आत्मावंत हो सर। कौन भोग नहीं कर रहा है, नहीं अंध होने का नहीं, तो ये आत्मा अपने आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अरे बाकी जितने सब शरीर है, शरीर को ले लिया, सब इंद्रिय को ले लो, सारे इंद्रिय जितने हैं वो सारे इंद्रिय प्रतिवादी भोग साधना नहीं, इंद्रियत्वात प्रतिवादी इंद्रियवत। हाँ अच्छा बाद क्या होगा, उसका भोग साधना हम नहीं है, वो तो क्या देह में हम बुद्धि करें कि हम नहीं कहता है ना, शुद्ध व्यापक आत्मा का कहाँ व्यापक आत्मा हम बुद्धि करें किस करें, तार्किक मत में व्यापक आत्मा सर्वत्र है तो आप नहीं कैसे, हम नहीं है और दूसरा है, उसके अंदर से हमको दुख नहीं होता दूसरे को दुख होता है। दूसरे आत्मा पहले सिद्ध हो गया तो आप भगवान के बाद दूसरा आत्मा सिद्ध कहाँ हुआ, प्रत्यक्ष तो नहीं होता है आपको, दूसरे शरीर प्रत्यक्ष होता है, शरीर इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, बाद कैसे होगा, पहले आया दूसरे इंद्रिय हमारा कैसे भोग साधन होगा, और दूसरा कैसे है, दूसरा क्या, दूसरा शरीर है, ये शरीर से उस शरीर भिन्न है, ये तो हम कहते भिन्न है, किंतु आपका भोग साधन है कैसे नीचे होगा, बाधित होगा तो अभी दूसरे आत्मा पहले सिद्ध, पहले दूसरे आत्मा सिद्ध करके हम कहते दूसरे आत्मा का दूसरे इंद्रिय हमारा कैसे भोग साधन होगा, दूसरा सिद्ध कहाँ हुआ, भेद का प्रत्यक्ष नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष होता आत्मा भेद का प्रत्यक्ष होगा, आत्मा भेद का प्रत्यक्ष बड़ा तो सिद्ध यही कहते प्रत्यक्ष बाधित प्रत्यक्ष बाधित, किंतु प्रत्यक्ष आत्मा का तो दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो किसके प्रत्यक्ष बाधित होगा, आत्मा भेद का प्रत्यक्ष कैसे होगा, अरे भेद किसका प्रत्यक्ष होता है, शरीर आदि का, अरे सारे शरीर को पक्ष में रह करके अनुमान कर दिया प्रतिवादी प्रतिवादी आत्मा ना आत्मावंत शरीर तो प्रतिवादी शरीर बत यो, तो ऐसे ही नायक लोग फिर वहाँ और कुछ उपाय नहीं है, ये अनुमान के द्वारा फिर दोष अनुमान दोष नहीं बता पाएंगे, और आत्मा भिन्न कह करके उनका अपने वाक्य प्रमाण अनेक, और अनेक जैसे शब्द भिन्न होता आकाश भिन्न नहीं होता है, ये देह इंद्र भिन्न होता आत्मा भिन्न कैसे होगा, तो इस बाद में तो श्रुति प्रमाण है एक ही करके नैना नशी करे एक में आदित्य दो अनुमान भी है, भेदानुमान से अनुमान विरोधवत अध्यक्ष विरोधमपि, अध्यक्ष विरुद्ध सर्व सर्वभूतेषु प्रत्यक्षाच्च आत्मना, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है सर्वत्र, अपने आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, किं तत् प्रत्यक्ष तद आत्म यदि आत्म प्रत्यय एका आत्मा सर्वदेहेषु सर्वदा नानात्मवदनेकत्वं कश्चिद् आत्मनि वीक्षते, सर्वदेहेषु सर्वदा आत्म प्रत्यय एक आत्मा आत्म प्रत्यय न अनात्मवद आत्मनि कश्चित अनेकत्वं वीक्षते, अनात्मवद आत्मनि अनेकत्व कश्चि न विषयते अनात्मसु इव अनात्मसु अनेकत्व यथा पक्ष पश्यति आत्मन अनेकत्व न कश्चित पश्यति अनात्म में अनेकत्व देखते सब आत्मा में अनेकत्व कौन देखता है दस सर्वेषु चराचर सर्वेषु आत्मा स्वप्रकाश चिदेकरश सदा विदुषानुभूयते तद्वत अध्यक्ष विरुद्ध अनुमान तद विद्वत अध्ययन तद विद्वत प्रत्यक्ष के विरुद्ध अनुमान अविद्वत दृष्टेर अनुमानुगुणत्वात् अविद्वत दृष्टेर अनुमानुगुणत्वात् तयैव बलवत्वात् अध्यक्षं बाध्यं पूर्वी शंका अविद्या दृष्टि से अनुमान हो जाएगा अनुमान रूप गुणत्वा तयैव अनुमान से बलवत्व तयैव बलवत्ता तो अध्यक्षम बाध्यम अध्यक्ष बाधित हो जाएगा विद्वत का इति आशंका न अनात्मत्ववद एक अनेकत्वम आत्मने न इच्छते अज्ञान भी आत्मा में अनेकत्व ज्ञान कैसे होता है हाँ अनुमान करता है अविद्या दृष्टि अनुमान अनुमान दिया ना अनेक आत्मा अनुमान करेगा तो अनुमान से विद्वत प्रत्यक्ष बाधित आत्मन स्वप्रकाशत्व दृश्यत्व च तद भेद मानत्व न सिद्ध्यति आत्मा स्वप्रकाश होगा तो प्रमाण से भेद किसे सिद्ध होगा और यदि दृश्य मानेंगे दृश्य मानेंगे तो प्रमाण से दृश्य का भेद सिद्ध होगा आत्मा का भेद सिद्ध कैसे होगा अनुमान अनुमा अनुग्रह के अध्यक्ष अभावात अनुमान के अनुग्रह के प्रत्यक्ष से न तेन अध्यक्षम बाध्यम अनुमान से प्रत्यक्ष बाधित नहीं किंतु तेन व अनुमा प्रत्यक्ष अनुमान बाधित उपसारती अनुमानादनेकत्व महात्मनो ये प्रत्यक्षते तेषां प्रत्यक्षमानेन बाधो लिंगधियो भवेत् अनुमानाद आत्मनो ये अनेकत्वं प्रत्यक्षते तेषां प्रत्यक्षमानेन लिंगधियो बाध भवेत् प्रत्यक्ष प्राण में लिंग ज्ञान का बाध है लिंग का तो अनुमानाद अनेकत्वं आत्मन आत्मनो अनेकत्वं और आत्मा में हेतु ही आत्मा अनेक जो कहेंगे किसको लेकर के जो लिंग हेतु देंगे आत्मा में सिद्ध नहीं अनात्मा में हेतु है तो आत्मा में लिंग ज्ञान के बाद होता था प्रत्यक्ष प्रमाण बाद जो हेतु देंगे अनेक शरीर अनेक इंद्रिय ये सो सुख दुख ये सो आत्मा में सिद्ध नहीं होता है एकादश एवं प्रत्यग असंसारी ब्रह्मणों वेदांत प्रमाण कस्य ये प्रत्येक अभिन्न असंसारी ब्रह्म वेदांत प्रमाण सत्य से सत्यमिति उपनिषद स्थित हुआ प्रथम अजात शत्रु ब्राह्मण हुआ वृत्त वर्तिष्यमाण संगति वक्त वृत्तम कृत्य अतीत जगदीति जगज्जन स्थिति ध्वंसा यस्मा सिद्ध्यन्ति तत्परम् ब्रह्मेति प्राग प्रतिज्ञाय यथावदुपदर्शितम् जगत जन्म स्थिति ध्वंसा यस्मा सिद्ध्यति तत्परम ब्रह्म यदि प्रतिज्ञाया प्राग यथावत उसको दिखाया ब्रह्म ते ब्रवाणी इस आरंभ करे प्रक्रम में वेव तो ज्ञापयिष्यामि अजात जात शत्रु संवाद में आया जगत जन्माद यत तद ब्रह्म बताया यथावत उत्तम उत्तम अर्थांतरम स्मारयित्वा उत्तर ब्राह्मण देता प्रमाय। और दूसरे कहा गया आगे दो ब्राह्मण का तात्पर्य आगे तस्य उपनिषदि तुक्तं तद्व्याख्यात्राधुनोच्यते आ मैत्रेयः परब्रह्म सत्यस्य प्रतिपत्तये। तस्य उपनिषदि तुतम तस् सत्य से सत्यम उपनिषद का अधुना तद व्याख्या आ मैत्रेयः परब्रह्म सत्यस्य प्रतिपते उच्यते। मैत्री ब्राह्मण चतुर्थ है चतुर्थ तो हाँ पहले आया था नहीं इस आगे आएगा हाँ तो अभी आया नहीं हाँ आ तो होता है तो मर्यादा तो मैत्री ब्राह्मण के पहले तक चतुर्थ ब्राह्मण से अभी द्वितीय तृतीय तो मैत्री के ब्राह्मण के पहले मर्यादा में है ना आ मैत्रिया जो दिया है वो तो नाम से नहीं आ मैत्री का क्या अर्थ हुआ पर्यंत मतलब मर्यादा है ना वही है हाँ मतलब मैत्री हमने छोड़ कर उसके पूर्व मर्यादा अर्थ में मैत्री ब्राह्मण पर्यंत ग्रंथे न कहने से पर्यंत कहने से नहीं क्योंकि दो ब्राह्मण के लिए और दो ब्राह्मण नहीं आया चतुर्थ ब्राह्मण तृतीय तो नहीं था मैत्री ब्राह्मण अभी तो द्वितीय चले है ना मूर्ता मूर्ता ब्राह्मण तृतीय हो गया छोड़ छोड़ कर तो आ मैत्रेया का अर्थ है मैत्री ब्राह्मणात प्राक ऐसे अर्थ है द्वितीय प्रत्यय ब्रह्म तसदार्थ उपनिषद व्याख्या परंत तत्र शिशु ब्राह्मण प्राथमिक हेतु मह शिशु ब्राह्मण और मूर्ता मूर्त दो ब्राह्मण है सृष्टि सृष्टि प्रस्ताव एतस्मिन् प्राणादिर जन्म सूत्रितम् यतोतः प्राण संबंधात् पूर्वं व्याख्या प्रपंच्यते। सृष्टि प्रस्तावे एतस्मिन् प्राणादिर जन्म सूत्रितम् प्राणादि का जन्म यत सूत्रितम् अतः पूर्वं प्राण संबंधात् व्याख्या प्रपंचते। पूर्व शिशु ब्राह्मण प्राण संबंधात् मूर्तामृत के पहले सृष्टेर यस्मिन् वाक्ये प्रस्ताव तस्मिन् सृष्टि प्रस्ताव सृष्टेर प्रस्ताव यस्मिन् तत् सृष्टि प्रस्ताव तस्मिन् वाक्ये अस्माद इत्यादि प्राणानाम आदु सृष्टि सृष्टवा पहले प्राण की सृष्टि लोकादे उपरिष्टात तदुत आगे लोगों की सृष्टि प्रथम प्राण संबंध उपनिषद व्याख्या क्रियते सत्य से सत्यम प्राणावि सत्यम प्राण संबंध उपनिषद की व्याख्या पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण से तात्पर्य विशेषम वदन पाश्चात्य निमित्तमः मूर्तामृत ब्राह्मण का तात्पर्य और पाश्चात्य पश्चात क्यों निमित्त ततः परेण लोकादे रपि याथात्म्यमुच्यते अध्यात्ममधिदैवं च देवता करणाश्रयम्। प्राणादि सर्वमेवेदं पञ्चभूतसतत्वकम् नहि भूतातिरेकेण प्रतीचः किञ्चिदिष्यते। ततः परेण अर्थात तृतीय ब्राह्मण लोकादिरे आध्यात्म उच्यते। अध्यात्म अधिदेवंच देवता करणाश्रम प्राणादि सर्वमेव इदं पंचभूत सतत्वकम् नहीं भूतातिरेकेण प्रतीच किंचिदिष्यते। प्रतीच भूतातिरेकेण प्रत्यात्मक भिन्न और कुछ है नहीं, सब भूत है, सत प्राण संबंधी सब है। प्राण यथात्म्योक्तेर अनन्तरमिति तावत् ततः परेण सृष्टिवाक्ये प्राणापेक्षया लोकादि ऊर्ध्वम् उक्तेर। प्राण के अपेक्षा लोकादि आगे का इति अनन्तर हेतुमा परेण लोकादेर लोकादि किं तत् प्राण लोकादि यथात्म्यं तदा। प्राण और लोकादि सब क्या है? अध्यात्म अधिदेव सब जितने है सब पंचभूत स्वरूप है। आश्रय शब्द स्वार्थे देवता करणाश्रयम देवता करणात्मक अध्यात्म अधिदेवंच देवता करणाश्रयम आश्रय शब्द स्वार्थ में हुआ। स्वार्थ में देवता करणात्मक देवता करण जितने हैं ये तस्माद इति आत्मकार्यत्व दृष्टि स्व आत्मकार्य है तस्य कथम पंचभूतात्मकत्वम। तो आत्मा का कार्य हो गया तो पंचभूतात्म तत्र नहीं प्रतीच किंचित भूतात्रेकण भूतात्रेकण किंचित प्रतिआत्मा पंचमी कुछ नहीं। प्रतीचो अज्ञान द्वारा क्रमेण आकाशादि भूतानि जायन्ते अज्ञान से तेभ्य द्वैत प्रपंच उत्पन्न होते पांच भूत से न तो साक्षात प्राणादि आत्मन संभवति प्राणादि आत्मन न संभवति इति नहीं कूटस्थस्य कारणत्वं सत्वस्ति प्रत्यात्मा नहीं। अज्ञान के द्वारा आकाशादि भूत फिर भूत भूत सब की सृष्टि पूर्वेण उत्तरयोः संगति तत्पर्वापरे च पर्वापर्यम च उक्तम। पूर्व है प्रथम ब्राह्मण के साथ द्वितीय तृतीय ब्राह्मण का संबंध पर्वापर्य का इदानीं प्राण संबंधात पूर्वं व्याख्या इत्यत्र सूचितम्। पूर्वं प्राण संबंधात व्याख्या पहले प्राण की व्याख्या इत्यत्र सूचितम् संबंधम अनुद्य अनंतर ब्राह्मणम अवतारयति प्राण इति प्राणावी सत्यम तेषां विषयं सत्यम् प्राणावी सत्यमित्युक्तं के प्राण इति यत्नतः आख्यायन्ते अथ ते प्राणास् ततोपनिषदश्चतया प्राणावे सत्यम इत्युक्तम के प्राण इति यत्नतः व्याख्यायन्ते अथ ते प्राण तथ उपनिषदस्य यः या उपनिषद ये प्राण या उपनिषद क्योंकि तस्य उपनिषद करके प्राण सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेषां से सत्यम तो प्राण भी सत्य रूप है उनके सत्य है जो प्राण रूप उपनिषद है वो उसकी व्याख्या पहले षष्ट्यंत प्राण आकांक्षाम आनंतर्यम अथ शब्दार्थ अथ ते प्राण व्याख्या आकांक्षा होने पर के प्राण इति आकांक्षा के बाद संक्षेप विस्तारात्मक व्याख्यान यत्न यत्नत व्याख्या संक्षेप विस्तार रूप से कहेंगे व्याख्यान संक्षेप प्राणे नीति प्राणेन मध्यमे नान्नं जग्धं बागादि तर्पणं यथा करोति तद्वाच्यं प्राण उपनिषदश्चयाः। मध्यमेन प्राणेन अन्नम जगधम यथा भागादि तर्पण करोति याश्च प्राण उपनिषद तद्वाच्यम। इसे पहले कहना है प्राण से सब क्या उपकार, और जो प्राण उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद है सत्य से सत्यम प्राणा भी सत्यम थे, प्राण रूप जो सत्य उपनिषद वो भी कहना है प्राण के सप्तम। मध्यमेन मुखनाशिका संचारेण मुख्यन हुआ ब्राह्मणम अवतार्य तम इत्यतः प्राक्तन से विभागमा तम एता सप्ताक्षित आगे मंत्र है उसके पहले ये प्रथम मंत्र का तम इत्यतः प्राक्तन विभाग यो यो हवा इति प्रश्नोक्ति तस्यायमिति निर्णयः शरीरे अभ्याहितः प्राणो मृद्रि प्रत्याहितस्तथा यो हवा इति प्रश्नौति। यो हवै शिष्यं साधानं सप्रधानं सत्वनं सदाम वेद इत्यादि आया तस्य अयमिति निर्णय ये यह है कौन आधान कौन प्रत्याधान अयम बाब शिष्य मध्यम प्राण तस्य इदम एव आधान इदम प्रत्याधान उत्तर दिया। शरीरे अभ्याहित प्राण शरीर में प्राण स्थित अभ्याहित हो गया शरीर हो गया आधान मृद्धि प्रत्याहित मृद्धि में रहा तो मृद्धि हो गया प्रत्याधान हो गया मुर्दा योह इत्यादि वेद इत्यंतम सप्रध्या सत्वण सदाम वेद यहाँ तक कहकर उसका फल बताया सप्तः द्विशत वात्र अवृणति तसे किम साध्यारम प्रश्नवाक्यम ये तो क्या है आधान प्रत्याधान क्या है ये प्रश्न तो नहीं ऐसे अध्याय करके प्रश्नवाक्य आगे तसे सप्तः फल दिया फलवचनम अयम अयम आगे अयम बाव शिशु उत्तर दिया फलवचन अयम इत्यादि दाम इत्यंत न सह निर्णय वाक्यम अयम बाव शिशु यो मध्यम इत्यादि स्तूना अन्नम दाम इति वाक्य के साथ उत्तर भी हो जाएगा फलवचनम और अयम बाप लेकर अंतभाग सत्थुना दान अन्न यहाँ तक तो मिल करके फलवचन इसके साथ मिल करके उत्तर हो जाएगा। पहले वाक्य हो जाए प्रश्न अध्याय करके बाकी आगे उत्तर हो जाएगा फलकथन के साथ फलकथन और निर्णय थे भेद साधान इत्यादि व्याचर से शरीर थी शरीर अभ्याहित प्राण ऐसे शरीर आधान होगा आधान के साथ साधन शरीर जो जानता है शिष्य को आधान न सह साधानम तो सिर हो गया आधान ये नहीं शरीर हो गया आधान और सिर हो गया प्रत्याधान अष्टम तथा शब्देन वक्षमाण स्थूणा दाम साहित्यम प्राण से उत्तम। वक्षमाण स्थूणा दाम के साथ उत्तर है तस्य श्रौतम शिष्यतम साधयति प्राण कैसे शिशु विशेष विशेषनभिस्वंग शिशु प्राणोभिधीयते बागादेरिव नासंगो यतः प्राणस्य विद्यते। हाँ विशेषु अनभिसंगात प्राण शिशु अभिधीयते। बाघादिरिव यतः प्राण से बाघादिरिव आसंग न विद्यते। यो हई शिशु वेद, शिशु प्राण को कहा कि शिशु के समान, ये भाष्य में आया है नहीं आया है? ये झेट है, आया है हाँ, नहीं वो तो शिशु कहने का है, विशेष अनभिसंग होने से प्राण को शिशु कहा, ये प्रसिद्ध है। तो वो तो अलग है, वो तो ज्ञान के लिए बताया। इसी स्थान पर यह भाई शिशुम वेद भाष्य देखो, तो प्राण को शिशु कहा उसका हेतु दिया ना, विषय अभिसंग नहीं होने से इसके शिशु प्राण को कहा। ये युक्ति शिशु से नाम दे दिया शिशु प्राण है, किंतु शिशु कहने का अभिप्राय है हमको लगता है भाष्य व्यवहार नहीं होगा। तस्य श्रौतम शिशुत्वम साधयति, वार्तिक में तो कुछ विशेष होता है ना। हाँ ठीक है, विशेषु हेतु असिद्धि में आशंका है, बाघादेरिव आशंका नहीं प्राण का। यो यथोत विशेषण प्राण वेद सशप्त द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुणति नाशयति फलोक्ति स्थ भ्रातृव्य शब्दार्थ कहते हैं शिष्यण्य। शिष्यण्य प्राण संस्था ये शब्दाद्यासंगलक्षणा भ्रातृव्यास्ते सह उत्पत्ते प्रत्येक दृष्ट्यपहारतः। ये शिष्यण्य प्राण संस्था शब्दादि आसंग लक्षण ते भ्रातृव्या सह उत्पत्ते ते भ्रातृव्या प्रत्यय दृष्टि अपहारत, प्रत्यय दृष्टि नहीं है तो उसमें भ्रातृव्य सदृश का साथ उत्पन्न होने से शब्दादि में आसंग जो शीर्ष प्राण चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रिय का जो आसंग रूप है वही भ्रातृव्य हुआ। प्रत्यय दृष्टि नहीं है, आसंग है, उनको भ्रातृव्य शब्द से कहा साथ उत्पन्न होने वाले दस तेषा भ्रातृव्यत हेतु सह उत्पत्ति दृष्टित्व हेतु प्रत्यय द्वेष करने वाले भ्रातृव्य होते हैं। क्यों? प्रत्यय दृष्टि अपहार था, प्रत्यय आत्मा नहीं उनसे द्वेष करते। तस्य इदमेव आधानम इत्यस्य अर्थमाह, देहे आधान शरीरम, शरीरम अस्य आधानम, शरीरमस्य आधानं स्यात्, शरीरेव स्थितो यतः सामान्यमृत्या प्राणोऽयं तस्मादाधानमुच्यते। यतः शरीरम अस्य आधानम, शरीर अवस्थित शरीरम से आधानम सामान्य मृत्या अयम प्राण तस्माद आधान उच्यते। सामान्य चलनात्मक वायु वहाँ रहता है साधारण वृत्ति से, सामान्य मृत्या कहते साधारण या स्पंद रूप व्याप्त आई थी, स्पंदन रूप वायु उसमें रहता है इसलिए शरीर को कह दिया आधान। तत्र हेतुअंतर महा शरीर, शरीराश्रयण प्राण यतो वागादय स्थिताः अलं सोकार निष्पत्तौ न तो प्राणैक संशिताः। यतो बाघादयः शरीराश्रयणं प्राणं श्रिताः स्वकार्य निष्पत्तौ अलम्। न तो प्राणी का संश्रित है, केवल प्राण को आश्रय करके अपने कार्य नहीं कर सकते। इंद्रिय शरीर में आश्रित हो प्राण, तो प्राणों का आश्रित होकर अपने कार्य करते हैं। इसे शरीर हो गया आधान। पंचधा व्यूह देहस्थिति प्राणाश्रिता नहीं करना नहीं। पांच प्रकार प्राणपान होकर देहस्थित प्राण, प्राण में आश्रित करण अपने कार्यकरण होते। न तो मूर्छादु तद्ग्रस्तानी, मूर्छादि में तद प्राणग्रस्त इंद्रिय हो जाते। अतः शरीरम तस्य आधानम, शरीर आधान हुआ। ओम।